Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 17 listopada, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina może uderzać w głąb Rosji, zielone światło dały Stany Zjednoczone. Powodzianie z Kłodzka wciąż bez zasiłków, wojewoda dolnośląski obiecuje przyspieszenie wypłat. Pierwsze świąteczne jarmarki już otwarte. Brakuje śniegu, ale poza tym lubimy tu przychodzić. Fajny klimacik jest. Prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków w głąb Rosji. Według dziennika New York Times mają być one użyte przeciwko wojskom rosyjskim i północno-koreańskim w regionie Kurska. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Prezydent Biden po raz pierwszy zezwolił ukraińskiemu wojsku na użycie systemu zwanego ATACMS. Maksymalny zasięg tych rakiet to 300 km. New York Times pisze, że broń zostanie początkowo użyta przeciwko wojskom rosyjskim i północno-koreańskim w obronie sił ukraińskich w regionie Kurska w zachodniej Rosji. Decyzja Bidena stanowi znaczący zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych. Ma ona miejsce na 2 miesiące przed objęciem urzędu przez prezydenta elekta Donalda Trumpa, który obiecał ograniczyć dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Joe Biden podjął decyzję w tej sprawie po największym od miesięcy rosyjskim ataku z powietrza na ukraińską infrastrukturę oraz w odpowiedzi na wysłanie przez Koreę Północną 3000 żołnierzy do wsparcia rosyjskiej ofensywy w regionie Kurska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tymczasem Ukraina po nocnym zmasowanym ataku Rosjan w całym kraju wprowadza ograniczenia w dostawie prądu. Jutro we wszystkich regionach Ukrainy będą przerwy w dostępie do elektryczności. Na początku przyszłego tygodnia na konta gmin ziemi kłodzkiej mają wreszcie wpłynąć rządowe środki na zasiłki dla powodzian w wysokości 100 i 200 tysięcy złotych. Poinformował o tym wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń w rozmowie z reporterką TVP Wrocław. 2 miesiące po powodzi poszkodowani wciąż czekają na pieniądze, na remont i odbudowę domów. Maciej Awiżeń zwrócił uwagę, że do wypłaty zasiłków niezbędne są nie tylko protokoły zniszczeń, lecz także dobrze wypełnione wnioski. To jest być może brak decyzyjności lub brak wystarczającej liczby urzędników o ośrodkach pomocy społecznej, którzy po pierwsze muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, bo dostają już protokoły, jakby zniszczeń są generalnie wszędzie zrobione. Teraz tylko trzeba jednak ten wniosek wypełnić, wysłać do wojewody, a wojewoda po potwierdzeniu razem z ministerstwami przesyła pieniądze. Nie wyśle pieniędzy, jeżeli nie ma wniosków. I tu jest to wąskie gardło. Dziś wojewoda zwołał spotkanie z samorządowcami, a wcześniej spotkał się z ministrem do spraw odbudowy Marcinem Kierwińskim. Poszkodowani podczas powodzi mogli ubiegać się o pomoc do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę domu albo do 100 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku gospodarczego. Są po 50. roku życia, tracą zdrowie i pracę, potem mieszkanie. To obraz podopiecznych Fundacji Serce Miasta z Warszawy. Organizacja zajmuje się kobietami w kryzysie, w większości to osoby w kryzysie bezdomności. Dziś przypada Światowy Dzień Ubogich. Prezeska Fundacji Magdalena Lusia-Żegałkowicz mówi, że średni wiek bezdomnych kobiet to 53-54 lata. Często przyczyną bezdomności jest wieloletnia praca na czarno albo na tzw. umowach śmieciowych. Całe życie pracowały w domu, a potem jak poszły do pracy, to pracowały na czarno i przyszła choroba, przyszedł okres przedemerytalny i się okazuje, że wypadają z rynku pracy i tej pracy już nie mogą dostać albo są na tak niskich emeryturach, a są same, że nie starcza im na to, aby utrzymać swoje lokum dotychczasowe. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, w Polsce jest nieco ponad 31 tysięcy osób w kryzysie bezdomności, w tym ponad 6 tysięcy kobiet. Betlejem Poznańskie oficjalnie otwarte było odliczanie do rozświetlenia choinki, a świąteczny jarmark oficjalnie otworzyła wiceprezydentka Poznania Natalia Weremczuk. 3, 2, 1! Betlejem Poznańskie na międzynarodowych targach poznańskich uważam za otwarte. Nie ma tej aury, ponieważ brakuje śniegu, ale poza tym lubimy tu przychodzić. Pierwszy jarmark świąteczny mojego syna. Niecałe 2, ale w zeszłym roku jeszcze był niewystarczająco świadomy, żeby się cieszyć. Coś zupełnie innego. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała. Fajny klimacik jest. Poczucie magii świąt. Jarmark w Poznaniu potrwa do końca grudnia. Zakończy go miejski Sylwester. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, stężenia pyłów, a także dwutlenku siarki i azotanów nie zagrażają zdrowiu. Kolor żółty pokazuje się tylko na stacjach w Skarżysku Kamiennej i Nowym Sączu. Tam powietrze jest umiarkowanej jakości. Spacerów powinny unikać tam osoby z grupy ryzyka, czyli seniorzy czy przewlekle chorzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór i zaczynamy od tenisa. Jannik Sinner wygrał tenisowy turniej ATP Finals w Turynie. W finale Włoch z południowego Tyrolu pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-4 i 6-4. Wróćmy jeszcze do wczorajszego zwycięstwa Polek w ćwierćfinale turnieju o puchar Billie Jean King. Iga Świątek i spółka pokonały Czeszki 2-1. Podejmowałyśmy nadal ważne decyzje. Czasami faktycznie Siniakowej weszło kilka volei, które wcześniej psuła. Ja tam spóźniłam dwa uderzenia, zrobiłam tego debla na swoim gemie serwisowym. No i w deblu akurat to wiem z mojego nawet małego doświadczenia deblowego, że może się momentum zmienić naprawdę w minutę, więc z drugiej strony pomyślałam, że może później się zmienić na naszą korzyść i skupiałam się na tym, żeby dobrze zaserwować na swoim gemie serwisowym. Wiedziałam, że to nam da jakąś pewność, żeby dociągnąć dalej. Ale właśnie tak jak mówię, myślę, że pozostałyśmy konsekwentne przez cały mecz, jeśli chodzi o to, co chciałyśmy zrobić na korcie. Wynik zależy od tego, co się dzieje po drugiej stronie siatki. My grałyśmy o tyle intensywnie, że myślę, że ich taka dobra dyspozycja właśnie potrwała tylko kilka gemów dzięki temu. Jutro Polki zagrają z Włoszkami, stawką wejście do finału. W drugim półfinale z kolei Słowaczki po ograniu Australijek już czekają na rywalki, a zmierzą się albo z Brytyjkami, albo z Kanadyjkami. Tymczasem krok bliżej są Brytyjki, które prowadzą 1-0. A teraz Kawaliada i zakończona dziś inaugurująca zimowy sezon jeździecki 4-dniowa impreza na Stołecznym Torwarze. W najważniejszym konkursie o Grand Prix Warszawy triumfował Holender Dennis van den Brink, a drugie miejsce zajął Wojciech Wojcianiec na polskiej hodowli Ogierze Alien Zin Galeriani. To debiut tego wierzchowca w konkursie tej rangi. Siódmy był Mściwoj Kieceń na siwku Cicero. Kolejne zawody z cyklu Kawaliada Tour na początku grudnia odbędą się w Poznaniu. W otwierających sezon zawodach alpejskiego Pucharu Świata w slalomie triumfował Francuz Clément Noël, drugi był Norweg Henrik Kristoffersen, a trzeci Szwajcar Loïc Meillard. Jędrzej Jasiczek nie ukończył pierwszego przejazdu. W 12. kolejce Ekstraklasy siatkarzy Resowia wygrała ze Skrą Bychatów 3-0, Stilon Gorzów przegrał z Projektem Warszawa 0-3, a pod koszami King Szczecin przegrał ze Startem Lublin 81-82, a Spójnia Stargard wygrała z Górnikiem Wałbrzych 81-80. Jutro mecz Polska-Szkocja na zakończenie fazy grupowej Ligi Narodów. Drużyna selekcjonera Michała Probierza z dorobkiem 4 punktów zajmuje miejsce 3 w tabeli. Biało-czerwoni będą walczyć o uniknięcie bezpośredniej degradacji z najwyższego poziomu rozgrywek. Wiemy, że Szkoci są zdeterminowani. Zdajemy sobie sprawę, ale my jako zespół pokazaliśmy, że potrafimy grać. Ja wierzę w tą drużynę, wierzę w to, że dalej się będziemy rozwijać i obyśmy przekładali jeszcze większą ilość tego meczu, nie wyłączali się w tym spotkaniu i wierzę w to, że jutro takie spotkanie będzie. To spotkanie jutro o 20:45 na Narodowym. Noc przed nami pochmurna, na północy spodziewany deszcz, na południu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach w nocy minimalnie od zera na Podkarpaciu do 4 stopni nad morzem. Wciąż silny wiatr. Jutro nadal przewaga chmur i maksymalnie od 3 do 9 stopni. Ogłoszenie społeczne. Nauczycielko. Nauczycielu. Powiedz A. I wejdź na www.fundacjaorange.pl/przedszkola. Powiedz B. I do 3 grudnia zgłoś się do bezpłatnego programu Mega Misja dla Przedszkoli. Powiedz C. I napisz, dlaczego twoja placówka chce wziąć w nim udział. Empatia, współpraca, krytyczne myślenie to ABC Mega Mocy, które pomogą przygotować przedszkolaki na wyzwania w świecie pełnym ekranów. Odkryjcie je razem z nami. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Samocha. Wszystko się zgadza. Samocha. Zapraszamy Olga Żućko i Jacek Hawryluk. Thank you. ciekawe, czy ktoś z Państwa odgadł, co to za formacja. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Samocha w trójce, jak w każdy niedzielny wieczór, gorąco zapraszam. Trochę będziemy dzisiaj po 22 hałasować, uprzedzam, ale trudno przejść obojętnie obok nagrań zespołu Throbbing Gristle. Prekursorzy muzyki industrialnej, formacja, która za cel obrała sobie całkowitą dekonstrukcję muzyki, takiej jaką znaliśmy do mniej więcej lat 70. Długo co prawda nie istnieli, jakieś 5-6 lat, rozwiązali się w roku 1981, potem jeszcze powrócili na chwilę w latach 2000, ale to co pozostawili wystarczy, by do ich dyskografii powracać. W ostatnich miesiącach pojawiły się dwie płyty z historycznym materiałem, zaś na początku grudnia pojawi się zapis występów w Berlinie z przełomu 2005 i 2006 roku. Zatem jest okazja, by słuchać muzyki Throbbing Gristle w tych starych, ale dla nas nowych nagraniach. To po godzinie 22, chociaż teraz wracając do początku, to co zabrzmiało przed momentem, to była właśnie ta formacja, jeden z bardziej delikatnych utworów w dyskografii tej grupy, Distant Dreams Part 2. Oryginalnie pojawił się na singlu, choć single w historii tego zespołu nie równały się oczywiście z listami przebojów. Zatem po 22 Throbbing Gristle, a do 22 Różności, właściwie wszystko to będą nowe pozycje albo takie, z którymi ostatnio się zapoznałem. Tej artystki, która za moment wystąpi, szczególnie Państwu przedstawiać nie muszę. Jej tegoroczny album Something in the Room She Moves to jedna, przyznaję, z moich płyt roku. Julia Holter ma nowy singiel. Hey. Julia Holter, właściwie dopełnienie jej płyty Something in the Room She Moves, która pojawiła się na początku tego roku. To nowy singiel, nowa piosenka, która została zarejestrowana dokładnie w tej samej sesji, co ten cały album, a tekst pochodzi z innej piosenki, która pojawiła się na tej płycie, czyli Spinning. Elizabeth Goodfellow na perkusji, na basie Devra Hoft, na klarnecie, i to jest bardzo istotne, Chris Speed, ta solówka należała właśnie do niego. Na instrumentach klawiszowych małżonek Tashi Wada, producentem całości był Ken Gilmour, czyli dokładnie ten sam skład, który pojawił się na tegorocznej płycie Julie Holter. Ciekawe, czy będą jeszcze jakieś inne dodatki i jeszcze jakieś fragmenty, które zostały zarejestrowane podczas tej sesji. Ale Julia Holter lubi wypuszczać różne utwory pomiędzy normalnymi, pełnymi albumami, zatem niewykluczone, że tak będzie. To teraz powiedziałbym dobrze znajomi panowie, chociaż akurat w tych utworach tych zespołów wcześniej nie znałem. Lamb Chop, Is There a Doctor in the House, a zaraz później The Mountain Goats, Hand of Death. Punching bag that everybody felt the need to hit. I guess it's just a matter of common sense, but I think it's getting time for them to quit. What's the matter with poor Muffin? The farmer's dog is looking sad. Hops around three-legged with a bone, and I'm just a dog that's gone mad. Is there any real need for this? We sit around and count the days when everything is closing in. Bothering you, don't look at me. I'm just sitting in the exit row. Fight, fight, fight. Fight, fight, fight. Is your Hand of Death, take two. Well, it's actually take nine. I keep restarting, you know. Anyway, it's your Hand of Death. One, two, one, two, one, two, one, two. Rehearsing for the Tournament of Champions. Somebody's going to have to cleanse the temple. Blindfold on. Try not to think too hard about the neighbors up on my balcony that overlooks the harbor. Preparing to deploy the Hand of Death. preparing to deploy the hand of death. Rest among the ruins of old empires. Rise from my heavy sleep at sundown. Byways on my pathways beckoning. Stay focused on the target. Feel close enough to taste its beating heart. Hungry as a captive of the king. Preparing to deploy the hand of death. Sure and steady. Almost ready. Remind myself to breathe, heed thou my counsel. Skin and bones and blood and tender flesh. There will be no return to these beginnings. Preparing to deploy the hand of death. Preparing to deploy the hand of death. Krótko, ale intensywnie, po dwie minuty z groszami. Lamb Chop, Is There a Doctor in the House? A przed momentem The Mountain Goats, Hand of Death. Ten ostatni zespół to przyznaje taka formacja, która zadziwia mnie, ponieważ mam wrażenie, że czasami nagrywają wspaniałe płyty, czasami gdzieś tam zupełnie lewą ręką. John Darnielle to jest szef tego przedsięwzięcia. Grupa istnieje od początku lat 90., od 91. roku. Gdzieś zawieszona zawsze była między Kalifornią, ostatnio także Północną Karoliną. No i na szczęście ostatnio zupełnie przyzwoite płyty. Tych utworów akurat wcześniej nie znałem, dlatego z przyjemnością dzielę się nimi z Państwem. To z takiej specjalnej składanki, na której pojawiły się bardzo różne utwory różnych artystów, a wszystko na cele charytatywne. The Mountain Goats, a wcześniej Lamb Chop. To była męska para, to teraz żeńska i to będą także takie pozycje, których na płytach odnaleźć nie można. Can't Wait Until Tomorrow to będzie fragment koncertu Angel Olsen, a zaraz później wersja demo kompozycji Borrowed Trouble i Faced. I don't mind if I am completely lost when I'm with you. I am always somewhat found in the things that we together. sleeping innocent minds. It happens at the break of day. Before your wits can gather, even before you are awake, your thoughts will find a clock to wind and put dissent into your ear. Even before your eyes are open, the plot has thickened round your fears. We borrow trouble. It seems we all know how. It's an expression from the old days, but even more true now. We all borrow trouble. Seems we all know how. You don't have enough of your own, so you want some of mine. Trouble is it that you got to give, will take all of it. That you got to give, will take all of it. That you got to give, all of it. That you got to give, all of it. That you got to give, all of it. That you got to give, take all of it. That you got to give, take all of it. That you got to give, I drop like a stone. Like a bag of dead weight. So good at picturing the life that I was gonna be left out of, rather than the one I'd made. Well, these arguing words, they gather heavy on my mind. Knitting thoughts like they're my destiny, like they're the measurement of time. And I borrow trouble. We all borrow time. It's an expression from the old days, but even more true now, that we borrow trouble. Seems we all know how. It's a poor skill to get so good at making wrong what is all right. Trouble. Trouble w wersji demo, Faced, a wcześniej Angel Olsen. Program trzeci Polskiego Radia, za 24 minuty będzie godzina 22. Samocha to czas na dżentelmena, którego ostatnia płyta bardzo mi się podoba, chociaż to będzie utwór no, nie przypominający tak bardzo tego, co pojawiło się na płycie Manning Fireworks. Ten gentleman to MJ Lenderman albo Mark Jacob Lenderman, po prostu autor piosenek, tekstów, człowiek, który wychowywał się słuchając Marka Linkusa, czyli Sparkle House i Jasona Moliny, czyli Songs Ohio. Świetne wzorce, niestety artyści ci już nie żyją, ale Lenderman w jakimś stopniu, myślę, kontynuuje ich dorobek i to, co robili przez całe lata. Mam dla Państwa nieco dłuższą kompozycję w wykonaniu tego artysty. Jak powiedziałem, to nie jest taki łatwy, powiedziałbym, prosty singlowy przebój, do których ostatnio przyzwyczaił nas ten artysta, ale proszę posłuchać. Pianos, M. J.M. Lenderman. Mark Jacob Lenderman i Pianos. To artysta, którego warto śledzić, bo to nie tylko człowiek, który pisze zgrabne piosenki, ale świetny gitarzysta, który potrafi wiele, co udowodnił w tym ponad 7-minutowym utworze. To czas na kolejne nowości. 6 grudnia pojawi się długo oczekiwany album Christiana Fenesza. Thank you. Album Mosaic Fenesha pojawi się 6 grudnia. To jedynie zapowiedź, kompozycja Heliconia. Natomiast nową płytę ma już Felicia Atkinson i kompozycja La Pluie. Właśnie jej zamknie tę część naszego spotkania, a ja powracam po godzinie 22.